verden er det som skjedde her? Hele stedet er snudd på hulet, jo. Det helt tomt her, nesten. Det ikke. De har tatt alt sammen. Det må ha vært tyver her. Tyver her? 25-30 minst.